राज है जिसे कहना चाहूं पर मैं कह पाऊं ना, आंखों ही आंखों में कह जाती है जो ये खामोशियों की ये कैसी जुबान। I'm